pagbalik hanggang ngayon'y wala. Sino na ba ang bago mo? Mas malambing ba siya? Mahal pa ba ako? Hindi ko napansin paglipas ng araw. Ang nasa isip ko na lamang laging ikaw. Paalam na, nasaan man ngayon? May ba mang mahal? Pangako'y di nagtaga. Paglipas ng araw, ang nasa